برگ سبز، برنامه شماره 95. چشم بکشا که جلوه دلدار به تلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گل به جوش آمد و مرغان به خروش از همه سوی، روبت باده به چنگار و بوته ساده به جوی. گریه ابر سیه خیمه نگر دشت به دشت، گریه ابر سیه خیمه نگر دشت به دشت. خنده برق درخشنده ببین کوی به کوی. خدایید وانگه به کمال کبریایید. که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، از چشمه عشق ده مرا نور، این سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. عاشق تر از این کنم که هستم. ای سبان چه شنیدی، ز لب یار بگو، عاشقان محرم رازم، نه اغیار بگو. شکن در شکنش جا تو داری خبرم، زلف شکن در شکنش پیش ما قصه دلهای گرفتار بگو یا ما یا ستمکار بگو یا قصه غمزه اون چشم ستمکار بگو گوش را چون که ز پیغام نصیبی دادی، کی بود چشم مرا وعده دیدار بگو، کی بود چشم مرا وعده دیدار بگو. من و زد به خرامیدن خیش. گر سر ننازد به خرامیدن خیش دوست، صفتی با وی از اون صفتی با وی از اون قامت و رفتار بگو. جا ای خوشا در آتش عشقی نهانی سوختن، و از فروغ مهر پاکی آسمانی سوختن. ای خوشا مینای دل پرباده شوق وصال، ای خوشا مینای دل پرباده شوق وصال، در فراق ساقی و ساغر نهانی سوختن. وای بر تقدیر برق و طالع آتش فشان، وای بر تقدیر برق و طالع آتش فشان، لذتی چندان ندارد ناگهانی سوختن. Thank you. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 95 برگ سبز بود. هنرمندان به ترتیب آقایان پرویز یاحقی، مرتضی محجوبی، گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و حسن کسائی. اشعار نیز به ترتیب از عطار، فروغی بسطامی، نظامی گنجوی، مولانا، کاظم رجوی و عراقی. گوینده روشنک.